रंग तनी डल वाला हो भैया जी तो नहीं खन बाड़े हमरे से काम चला ला हो फिर में आके कहले बदबरा रंग तनी डल वाला हो भैया जी तो नहीं खन बाड़े हमरे से काम चला ला हो सैया के नया दी हल साड़ी लटाए दे ले बा सैया के नया दी हल साड़ी लटाए दे ले बा किराते हमर देवरुआ किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा जितना दुर्भागिले साथी उतना भीरी सटावेले हो बड़े बड़े लेके पिचकारी ढोड़ी ऊपर चलावेले हो जितना दुर्भागिले साथी उतना भीरी सटावेले हो बड़े बड़े लेके पिचकारी ढोड़ी ऊपर चलावेले हो फागुन महीना के निरौठ सामान जुठार दे ले बा किराते हमर देवरुआ किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा घर में बाटे लहुरा देवरवा एही से कैले बा परेशान रूसे लेता बोले नाही एही से उनका परा है ध्यान घर में बाटे लहुरा देवरवा एही से कैले बा परेशान रूसे लेता बोले नाही एही से उनका परा है ध्यान चोली के खोले में डोरी हमर तोड़ दे ले बा किराते हमर देवरुआ किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे ले बा होली में जावन होता रे साखी सैया जीता सब जाने ले बीरा देवरा के कहीं रे कैसे हाथ में सब कुछ धरावे ले होली में जावन होता रे साखी सैया जीता सब जाने ले बीरा देवरा के कहीं रे कैसे हाथ में सब कुछ धरावे ले जब पिचिंटू के कहल बतिया देवरा निभाए दे ले बा किराते हमर देवरुआ किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे लेबा। किराते हमर देवरुआ लहंगा उठा के डाल दे लेबा।